Her peygamber Allah'ın kendisine tayin buyurduğu yoldan gitmiştir. Bu nebilerden hiçbiri diğerini levmetmemiş, hiçbiri diğerinin yolunu kınamamış, ona yol değildir dememiştir. Bunların hepsi yoldur ve Allah'a giden yollar insanların solukları sayısıncadır. Efendimiz'e peygamberlik bitmiştir. Ülema gelmiştir, müştehidin gelmiştir, fukaha gelmiştir, müceddidin gelmiştir. Evliya gelmiştir, asliya gelmiştir. Mezhepler teessüs etmiştir, meşrepler teessüs etmiştir. Tarikatlar teessüs etmiştir. Ve her birisi ayrı bir meşrebe, ayrı bir anlayışa, ayrı bir siyasete seslenmiştir. Ayrı bir dirayete seslenmiştir. Ve yine Allah mahlukatın nefesleri sayısınca yollarla Allah'a vasıl olma devam etmiştir. Efendimizin ümmeti içinde mahlukatın solukları sayısınca yollarla insanlar Allah'a vasıl olmuşlardır. Ebu Hanife yolu, İmam-ı Şafii yolu, İmam-ı Maliki yolu, İmam-ı Ahmet bin Hanbel yolu, Süfyan-ı Sevri yolu, Evzai yolu, Zühri yolu, Süfyan İbni Uyeyne yolu, daha binlercenin yolu, binlerce mezhep sahibinin yolu, Şah-ı Geylani'nin yolu, Muhammed Bahaüddin Nakşibendi'nin yolu, Hasem-i Şazeli'nin yolu, Ahmet Bedevi'nin yolu, Ahmet Rufai Hazretleri'nin yolu, binlerce Tırık-ı Aliye'de yollar, mahlukatın solukları sayısınca yollarla beşer Allah'a vasıl olmak için çırpınıp durmuştur. Bu ayrı ayrı yollardan giden insanlar hiçbir zaman birbirlerini levmetmemişlerdir. Mesleklerinin muhabbetleriyle yaşamış, kendi mesleklerinin revacını ticari pazarda termic edilmesi düşünülen bir emtihanın termic edilmesi gibi revacını düşünmüşlerdir. Fakat hiçbir zaman başkalarının yolunun butlanına hükmetmemişlerdir. Başkalarının yoluna batıl dememişlerdir. Sakat dememişlerdir. Küfür yolu dememişlerdir. İşte size tatlı tablolar. Seyyidina İmam-ı Şafii Hazretleri, Kufe'de Ebu Hanife'yi görmedim. Ebu Hanife vefat ettiği sene o dünyaya geldi. Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene dünyaya geldi. Yaşını başına aldığı zaman Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf'tan ders okudu. Yine Ebu Hanife'nin bir diğer talebesi olan İmam-ı Veki İbn-i Cerrah'tan ders okudu. Abdullah İbn-i Mübarek'ten ders aldı Ebu Hanife'nin talebeleri. İmam-ı Malik'ten ders aldı. Kufe'ye geldi. Ebu Hanife'nin mezarının bulunduğu yerde sabah namazını eda ediyordu. İmam-ı Şafii sabah namazlarında kunut okur. İkinci rekatta rükudan kavmeye kalktıktan sonra kunut okudur. Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve afini fîmen afeyt ve tevelleni fîmen tevelleyt ve barikni fîmen âteyt ve kini şerre mâ kadeyt. Kunut okunur. Ebu Hanife'nin huzurunda şöyle dedi. Müslümanların imamı olan şu Numan İbni Sabit'in huzurunda namaz kılarken onun mezhebine göre namaz kılman lazımdır, ayıptır bana göre namaz kılmak diyordu. Bir imam diğer imama karşı böyle saygılı hareket ediyordu. Ve Şafii Maliki'nin karşısında elbence divan duruyor, oturuyordu. Onun derslerini dinliyordu. İmam-ı Maliki Ebu Hanife'yi bulsaydı o da ona karşı saygılı olacaktı. Ve nitekim saygısını kıyabında ifade ediyordu. Onda öyle bir mantık, öyle bir fakahat vardır ki, su direğe, demir direğe veyahut da odun direğe altın dese ispat eder onu. Öyle bir mantık vardır. Öyle bir dirayet vardır diyor, senalarını ulaştırıyordu. Büyükler arasında meşrep farklılığı, onları çoluk çocuk gibi birbirine düşürmüyordu. Meşrep farklılığı insanları birbirine düşürür düşürdüğü olmuştur. Bu daima çoluk çocuk arasında cereyan etmiştir. Evet aziz Müslüman, Allah'a giden yollar bizim inhisarımız altına alınamaz. Falan Allah'a vasıl olur da filan şeytana gider diyemeyiz. Bütün ehli kıble, مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَب۪يحَتَنَا فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي لَهُ زِمَّةُ اللّٰهِ وَزِمَّةُ رَسُولُهِ diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir çerçeve ile bize Allah indinde aziz bir Müslümanın portresini veriyor. Kim bizim namazımızı kılarsam, kim bizim kıblemize dönersem, kim kestiğimizi yersem veya bizim yiyebileceğimiz şeyi kesersem, yani kesmede de besmeleli olursam, o öyle bir Müslümandır ki Allah'ın zimmeti altındadır. Allah'ın himayesi altındadır.

Muhammed'i yolda olmamanın ifadesidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın talebeleri, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetleri, ehli kıbleye, ehli tevhide saygılı olacaktır. Ben müminin ibadet-i taatinin yetersizliği karşısında, nefis muhasebesi içinde nefsimle beraber yaptığı şeyleri yetersiz görebilirim. Mesela nefsim adına diyebilirim ki, gece namazını kılmadan sen ne diye nifak yapıp gelip burada teheccüden bahsediyorsun? Ne diğerlerini katıplarına koyup sancısını çekmeden Müslümanlık için çekilmesi gereken sancıdan bahsediyorsun diyebilirim. Ve bunları demenin zımnında sana da bir şey anlatmış olabilirim. Ama ben dili kuruyası bir mevizeci olarak kalkar sana şöyle dersen, Müslüman camiye geliyorsun, orucunu tutuyorsun, zekatını veriyorsun, Kur'an okuyorsun ve Müslümanlığı da neşretmeye çalışıyorsun. Şayet benim partimden değilsen sen masonun, siyonistin uçağısın. Diyorsam şayet Kur'an'a tek bir beyanda bulunuyorum demektir. Hazreti Muhammed'i tanımıyorum demektir. Resulullah'ı tanımıyorum demektir. İşte bunu arz ediyorum size. Sözlerimin hesabını Rabbimin huzurunda vermeye hazırım. Kur'an karşısında da vermeye hazırım. Ama müminlere hücum edenler, Müslümanlığın çilesini yıllar yılı yaşayanlara tecavüz edenler, tanrı teşhide bulunanlar, dillerinden atıldıkları zaman Rabb'e hesapları çok ağır olacaktır. Rabbim hepimizi onları da halas eylesin. Kalplerinize meveddet ve muhabbet ilka buyursun. Devri Risalet Fenai'nin gücü ve kuvveti, güç ve kuvvet menbaı olan bu kuvveti bizim aramızda da tesis buyursun. Büyük bir lütfu ve nimeti saydığı kardeşlikle bizi serfiraz kılsın. Ve bu kardeşlik nimetine başka nimetlerini de mutfaksın ilave eylesin. Kardeşçe yaşamam, kardeşçe davranmam, mürüvvetli olmaya, Muhammedi bir gönülle insanlar içinde dolaşmaya bizi muvaffak eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha. Aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ilk nimetlerini cebri lütfi havası içinde bizim irademiz, o mevzudaki isteğimiz işin içine girmeden bize lütfetmiştir. İradesiyle arz-ı endam eden insanlara Rabbimizin ikinci nimetlerine gelince onlar birer şart-ı adiye, birer küçük sebebe bağlanmıştır. Rabbim bizi nimetlerle perverde edecek, dünyada ve ukbada aziz kılacaktır. Fakat bu istikamette bizim bir kısım gayretlerimize bağlamıştır. Biz bu istikamette bizden istenen vazifeyi yerine getireceğiz. Rabbim de bizi o nimetlerle perverde edecek ve aziz kılacaktır. Daha sonraki nimetler cebri lütfi şeklinde cereyan etmediğini bir kere daha hatırlatayım. Sizi ilk defa yaratan Hazreti Allah yaratırken sizin iradenizin müdahalesi yoktur işin içinde. Sizi mümin yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Bu memlekette yaratırken yine iradenizin dehli yoktur. Müslüman bir anadan babadan getirirken bütün bunlar cebri lütfi şeklinde cereyan eden şeylerdir. Ama daha sonra yeni yeni nimetlerin akıp akıp başınıza gelmesini bekliyor, intizar ediyorsanız, bu sizin iradeniz, bu mevzudaki cehdiniz ve gayretinize bağlanmıştır. Sizden herhangi bir cehid olmadıktan sonra Rabbin nimetleri size gelmeyecektir. Gelirse fevkalade eden bir şey olacaktır. Aramızın bulunmuş olması ve telifimiz Rabbin büyük nimetlerinden birisidir. Birbirimizle aramızı bulmamız, sıcak bir atmosfer meydana getirmemiz, musamaha ahlakı içinde yaşamamız, sevgi atmosferi içinde yaşamamız, Rabbim bunu da bize lütfedecektir. Fakat bu mevzuda gelişmiş idraklara, inkişaf etmiş gönüllere ve tam duyan ve duygulanan vicdanlara Rabbimizin lütfu olarak gelecektir. Ama insanlar vicdanıyla, kalbiyle, kafasıyla devreye girecek, Rabbisinden bunu isteyecektir, o da lütfedecektir. Onun içindir ki aleyhissalatü vesselam bu mevzuda ümmetine şunu duyurur. Ben Rabbimden ümmetim için şunu istedim. bana lütfettiler. Fakat dedim ki ya Rabbi ümmetim arasına iftirak atma. Onları bölme, parçalama. Rabbim benim bu duamı kabul etmedi diyor. Zira bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarıyla ayarlamasına bağlı bir husustur. Zira ümmeti Muhammed'in içtihadı, aklı eren, müdrik ve şuurlu kafaların birleştirici ve uzlaştırıcı unsurları ortaya dökmesine bağlıdır. Zira bu bir rüştüne erme ifadesidir. Rüştüne eremeyen kimselerin uzlaşması düşürülemez. Sokaklardaki çocukların ebediyen kardeş olarak yaşadığını gösterebilir misiniz? İnsanın durumundaki mahlukatın boğuşmadan yaşadığını gösterebilir misiniz? Boğuşmadan yaşama bir şuur işidir, bir idrak işidir. Rabbim senin şuur ve idrakını onu lütfedecektir. Civanmetlik yapacaksın. Şuurla idrakınla devreye gireceksin. Bu ihsan-ı sani senin iradene terettüp edecektir. Bakın sahabide nasıl bir anlayış Rabbin lütfunu çağırıyor. Rabbin lütfunu davet eden anlayışa bakın. Orada bir iki misalini arz ettim size. Fahri Kainat Efendimiz Medine'ye teşrif edince Evs ve Hazret birbirini yiyip duruyorlar. Bazı vakaları cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Ubade İbn-i Samit, Muaz İbn-i Cebel'e düşman. Sa'd İbn-i Muaz'a düşman. O ona düşman, o da ona düşman. Bari Kainat Efendimiz'in ilk halakasını teşkil eden topluluk bütünü birbirine düşman. Resul-i Ekrem ellerinden tutuyor, bunları kardeş yapıyor. Her muhacirini bir ansardan bir zatın evine koyuyor. Ve aynı zamanda onlar onların bağlarında çalışıyor ve istifade ediyorlar. Aylar geçiyor aradan. Yurdunu, yuvasını terk etmiş, hiçbir şeye sahip olmayan fakir bir topluluk. Muhacirin, yurdu, yuvası, bağ bahçesi içinde çalışan, servetli veya hiç olmasa zirai durumu iyi olan zengin bir topluluk, ansar. Muhacirin ansarın elinde çalışıyor. Ansarın evinde yatıp kalkıyor. Ansarla beraber giyip içip oturuyor, ansarla beraber dolaşıyor. Bir gün muhacirin geldi Resul-i Ekrem'e, dediler ki ya Resulallah, bu ansar kardeşlerimiz bize yardım ediyorlar. Bizi kardeş kıldın bunlarla. Fakat bize ciran geliyor ve bar olduğumuz hissine varıyoruz. Biz Allah için Mekke'yi terk ettik. Allah için evlad-ı iyali terk ettik. Allah için yurdu yuvayı terk ettik. Ve Allah için hicret ettik. Sırtımızdaki elbiseyle ve kurtağımızdaki ile şayet hicret ettiysek Allah için hicret ettik. Ama şimdi şu duyguya kapıldık, mazur görün. Biz sanki Ansar kardeşlerimiz bize baktın ve biz de tüfeğli olarak onların sırtından beslenelim diye buraya hicret etmiş gibi geliyor bize. Ansar'ı çağırdı Efendimiz. Bakın dedi, muhacir kardeşleriniz ne diyor? Ayrılmak istiyorlar. Kendi işlerini kendiler görmek istiyorlar. Belki dilenmek, belki de çarşıda, pazarda hammallık yapmak istiyorlar. Ansar ağladı. Dediler ki ya Resulallah, muhacir kardeşlerimiz senin için hep fedakarlık yaptılar. Yurtlarını, yuvalarını terk ettiler. Müsaade etsinler Allah için biz onlara bakalım. Müsaade etsinler evlerimize barındıralım. Muhacirin diyordu ki hayır ya Resulallah, bağışlasınlar bizi. Bağışlasınlar, ayrılalım bugünden itibaren. Biz hizmetimizin mükafatını alıyoruz, ağır geliyor bize. Bunun için hicret etmişiz gibi geliyor. Ansar ayağını diretiyor, olamaz diyor. Muhacirin de illa da ayrılalım diye diretiyor. Ve Resul-i Ekrem sulh ediyor onları. Diyor ki evlerinden ayrılın. Bağ ve bahçelerde beraber çalışın. Siz de kazancınızı alın. Kendinize göre öyle mezar-ı maişesinizi temin edin ve geçinin diyor. Gönülleri Ansar'ın istemiyor ama hakem Resul-i Ekrem olduğu için razı oluyorlar. Bu Fahri Kainat Efendimizin eliyle teessüs etmiş bir kardeşliktir. Ve ilk kişinin hayatında cereyan eden şu tabloya bakın. Her muhacirin bir ansara kardeş edilmiştir. Mekke'nin teçesini taşıyan Abdurrahman bin Avf de Medine'nin sultanı, Uhud'un kahramanı, şehitlik anlarını yaşarken kendisini soran Muhammed İbni Mesleme'ye yaralı, yaralı aslan şöyle diyordu. Peygamber'e selam söyle, Uhud'un arkasından cennetin kokuları geliyor bana. Sa'd İbni Rebi radıyallahu anh, Bu iki zatı da bir kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Avf diyor ki, kardeşim bana öyle bakıyordu ki, evde kendisi en mütene odadan ayrılmış, beni orada yatırıyordu. Hanım içinde bir yer bölmüştü, orada yatıyordu. Kendi de bir yerde yatıyordu. Bir evi parçalamış, bölmüştü, bizi de içinde barındırıyordu. Bir gün hayretimi mucib olacak, beynimi kafatasın içinde donduracak bir tabloya şahit oldum. Gözleri dönmüş gibi Uhud'daki kahramanlığına yakışır bir kahramanlık içinde. Elimden tuttuğu gibi tesettür ayeti yok da, beni iki zevcesi var yanlarına götürdü. Oturuyordu iki hanımı da Maksure'nin arkasında. Hanımlarını gösterdi, bunlar benim zevcelerim kardeşim dedi. Mekke'yi nasıl bırakıp geldiniz onu ben biliyorum. Peygamber için nasıl her şeye katlandınız onu ben biliyorum. Şunlar benim zevcelerim, ben bunlardan bir tanesiyim. Vallahi boşayacağım, iddetini bekleyecek ve sen evleneceksin. Anlıyor musunuz kardeşliği? Abdurrahman bin Avf cüannet insandır. Kendi çoluğunu, çocuğunu ve zevcesini Allah için terk eden insan, ruhta bir hisse tahsil edebilecek böyle bir şeye razı olmaz. Kardeşim zevcen de sana mübarek olsun, malın da sana mübarek olsun, aile efradın da sana mübarek olsun. Sen bana pazarın yolunu göster de hammallık yapmasını bilirim. Şerefli sahabi, Mekke'de büyük ticaretler çeviriyordum. Dıştan gelen kervanlar Abdurrahman bin Avf'e ulaşıyordum. Bu güleş yüzlü adamı görmeden, bu tatlı çehreyi görmeden tüccar geçmiyordum. Ama orada eline bir ip alacak canım çıktım. Pazar pazar dolaşacak, yok mu hammala iş taşıttıracak diyecek. Hammallık yapacak, mezar-ı maişesini temin edecek. Zevcesini tatlika dilbette kardeşlik şuuru. Ve kardeşinden Müslümanlık hesabına bir şey koparmama duygu ve düşüncesi içinde alabildiğine cüvanlar başka bir sahabi ruhu. Kardeşlik bu denli sağlam kaideler üzerine oturtulursa, bu cemaat batıyı hayrette bırakacak şekilde, cip gibi kimselere, Arnold gibi kimselere hayret ediyoruz. 25 senede cihanın imparatorluklarını yıkan, yerinde muhteşem bir medeniyet kuran, Baharsı 7-8 asır devam eden şu Müslümanlığın inkişafını hayret ediyoruz dedirten, işte onlardaki tevfik-i ilahinin vesilesi bu ittifak ve ittihat ruhudur. Rabbim bize bir lütufta bulunacak. Bizi aciz ve payidar kılacak. Fakat ilk müdahale ve muhaleceyi biz yapacağız. Bu kardeşlik şuurunadır ki Allah Celle Celaluhu cihanın hazinelerinin kapısını açtı onlar için. Koca Sasani İmparatorluğunu bir hamlede yıktırdım. Koca Bizans İmparatorluğunu toz toprak haline getirdim. Ve cihanın tek medeniyet menbaı halinde, tek medeniyet muallimi halinde Müslümanlığı insanlığa takdim ettim. Aziz Müslüman kardeşlik, Rabbim büyük gördüğü şeylere saygılı olmam. Ehli kıbleye saygılı olmam. Ehli imana saygılı olmam. Secde edenlere saygılı olmam. Rabbe dilbeste olanlara, Hazreti Muhammed'e bağlı olanlara saygılı olmam. Sağda, solda, ortada, ortanın sağında ve solunda, nerede olursa olsun, ehli kıbleye saygılı olmam. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'a saygılı olmam. Rabbim bu ahd-ı peyman içinde sadakatle yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. İnsanımızın gönlünü şuurlu, uyanık, hüşyar ederek aralarında kendilerini telife götürebilecek hususlarda dirayet ve kiyasetle onu terfiraz eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kura'l kur'anu festemi'u lehle ansitû leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم